Kolin ta ya ba tik pial. Janina. La wani le pundi banya nuati ketitie Kristi na kiamba. Uti yonu mfuko ya ba banya wangi obondo kankala. Biya fuga onu lilituwen li, banling yara o kantie wanya tini duka. Mini ya po, ya gian potu vuri la ati yonpo le ba. Le bari da mo ya gian niti vuri la ati yonpo le ba. Mini mba moki gian yulu vuri. Mpar siyer moki bu lenini le bakur po. Ama lanaka doare kempia momwan. Yuan gia mpotu vuri tie odiero. Lani ya po, yinda jati vuri le bakur po. Harkali yonu da apundi. Ya gumani odiyo chuwama. Wani yuwa mba yendi yari mwoli biglini. Kugo dwakade yari nden wwo apalani. La yonu nilukuru baba utiyonu kani lampundi wamba ya pakari. Mpiba, mare milen apolusa mamna nanwe kwa njamiyeni. Kiba tori yi, yimbandi te kani kidapendi yari ndiyan kibili ya bianu. Memari ya tike yinda piyati japari kipiakani yendo kifari oliro. Mwete ni ke achi alieva. Apia be ke utiyonu kapuna. Yatia yeni benten ke akipiaka yuli nan utiyonu kapuna la yeni. Mwala ke yipiakali dagar. Mwala ke yitua piyara. Yichili ke diere ke tiye lieni. Mbisugune yimbi ya die momwani ketumoko bebatan leni yi kia die. Amali tiyempo nani utiyonu mbili ke timba otondoba ya tiyepuoli yaba. Nani yabi ya buhuri nkari kababakpap yeni. Kale mabi siyenti asala ni handuna malekumba lenibini saalkul minipo. Timba titie ya nluo damba kale mba wana krisi ya po. Amba yembu wani tie ya mfo damba krisi ni. Titari amba yembu wani pa. Bipiaga yemba ama biyuande timba. Hara mwala tiye len mkwama len unyu nyunu len tichari len tifuari katuko tiye len liyama. Tituuni len tini harki chwake. Bende biya suguti tigarba. Biya wante fara tijuni. Biya kulti tiguanba memadingma. Titiye nani nganduna bari yeni. Kitiye nani bende kule nlu yara hara mwala. La atiye kemvwa kifiaka yika kendiani yipo. Ama ntuore kituni yi kalma yitie mbi buwarmu. To, bayi ya pia gober kaptura piga kristin ni, yi pia bambu wan bonchiala. Kalma mininde mbali jesu kristin ni, minde nchuan yipo ula bal ngamo ya yonu. Lan wan imia yi kituni yi, kayin ya nguwa ya fuli. Lan ya poyo kensuantu mote yikani, yuantie mbi buwarga kitieni doka odironi. Oba tiyari yi min huwa kristi mama. Nani min bange kristi netana yan ye kankuli mama. Yi siga bini tiyamba fini tija pari kitama kankango chwa yikani. To, odiyari ya buwa mba chwa yikani kalikan waga. Lanwani nkambande bija pa dami ye ni maria mama bebeka. Mba bande bampia ya paru ntie yu. Kalima uti ndiyema na adwari min mama ni bebeka ama uparu ni. Yibwa be, ke minchwa yikan len ufubi, be minchwa len mibwama len lipa dingle.